گلهای تازه، برنامه شماره 126، با همکاری هنرمندان مرضیه، محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگفر. شعرها از مولوی، آهنگ از محمد رضا لطفی، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، گوینده رضا معینی، صدا برداران محمود امینی، محمد جهانفرد. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم از این عشق چه خورشید، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی شور که انگیخت عالم، زهی کار، زهی بار که آنجاست خدایا. Thank you. بجوشید بجوشید بجوشید بجوشید که ما بشعاریم. به جز بجوز عشق دگر کار نداریم. در این خود مزرعه خاک به جز من به جز دیگر تو مپرزید زوال حقیقت مپرسید زهوال حقیقت که ما باده پرستیم نه پیمان شماییم که ما باده پرستیم نه پیمان بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید، در این عشق چون مردید، همه روح پذیرید. بمیرید، بمیرید، و از این ابر برآیید، چو از این ابر برآیید، همه بدر منیرید. بمیرید بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو میرید همه برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 126 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی در ماهور